ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، آئیے مل کر کعبۃ اللہ شریف کا حسین تصور جماتے ہوئے میرے ساتھ مل کر باواز بلند اللہ عز و جل کی بابرکت ذکر میں شامل ہو جائیں. اللہ اللہ شمار جرم تو بے الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہے اور ہم اس وقت گلشن حدید فیز ون میں دیار حبیب مسجد میں موجود ہیں. اللہ ہم سب کو حقیقت میں دیار حبیب میں پہنچا دے. توجہ کے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی خاطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کی خاطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری یہاں پیش کیے گئے کلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے, ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح بولو. ہم بھی مدینے جائیں گے, ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بولا تو کل سگے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. آئی پھر یاد رولانے کے لیے, آئی پھر یاد مدینے کے رولانے کے لیے, آئی پھر یاد مدینے کے رولانے کے لیے, مدینے کی رولانے کے لیے, آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے. دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے, تڑپ اٹھا ہے دربار عرش میں اڑتا پھرو خاک مدینہ بن کر، کاش میں اڑتا پھرو خاک مدینہ بن کر، اور میں چلتا لگانے کے لیے اور مجھ سے بدکاروں سیاہ کار کو محشر میں عدید مجھ سے بدکاروں سیاہ کار کو محشر میں عدید مجھ سے بدکاروں سیاہ کار کو محشر چھپانے کے لیے ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے آئی پھر یاد مدینہ منورہ بھی کیا شہر ہے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے۔ دنیا میں کوئی شہر کتنا ہی خوبصورت ہو ایسا نہیں اس کا نام سنتے ہی کوئی رو پڑے، یہ وہ شہر ہے کہ ایک دفعہ حاضری ہو تو پھر بے قراری مزید بڑھ جاتی ہے، سو بار مدینے کو دیکھتے چلے جائیں طلب بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ ایک ایسے ہی عاشق رسول مدینے کی تڑپ میں جب مدینے منورہ پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ نئے توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے اور اس کے بعد وہ نعت بھی سننی ہے، اس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے جنہیں دنیا عبد الرحمن جامی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مکہ المکرمہ پہنچے اور وہاں سے اب مدینہ منورہ کا قصد ہے۔ ایک نعت لکھی ہے اور دل میں خواہش ہے کہ میں سرکار کے روضہ اقدس پر جا کر پڑھوں۔ امیر مکہ کو رات میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، کہا جاتا ہے ایک دیوانہ آ رہا ہے اسے روکا جائے، چنانچہ بات مشہور کر دی جاتی ہے۔ مگر عاشق تو اپنے انداز تبدیل کر کے مرکز عشاق پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں۔ خواب میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور امیر مکہ کو کہتے ہیں کہ وہ پھر چل پڑے ہیں، انہیں روکو۔ پھر بیدار ہوئے، پھر لوگوں کو دوڑایا کہ جامی نامی ایک شخص مدینہ منورہ آنا چاہتا ہے۔ اب تلاش مکمل ہوئی، انہیں سپاہی پکڑ کر قید کر لیا سپاہیوں نے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے، جامی نے کوئی جرم نہیں کیا کہ تم نے اسے پابند سلاسل کیا ہے، بات یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی نعت لکھی ہے کہ اگر وہ میرے روزے پر آ کر پڑھے گا تو مجھے اپنے روزے سے باہر آنا پڑے گا۔ تو مخلوق کے فتنے میں پڑھنے کی وجہ سے انہیں روک دیا گیا، مگر نعت انہوں نے ضرور کہی اور آج وہی نعت ہم انشاءاللہ سنیں گے ہمارے سناخواں سے، مگر دل کے کانوں سے سننا ہے۔ کہتے ہیں عشق کی کوئی زبان نہیں ہوتی، فارسی کا کلام بھی سنتے ہیں تو بہت سے پنجابی کا کلام سنتے ہیں، اب پنجابی نہیں آتی بھائی، فارسی نہیں آتی بھائی، عربی نہیں آتی، مگر ہے تو آقا کی سناخوانی نا، قصیدہ بردہ زمانے سے چلا رہا ہے، قصیدہ غوثیہ زمانے سے چلا رہا ہے، سارے اشعار ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے، مگر ایک محبت کی زبان ہے، جب سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں. آج کوشش کریں گے کہ لفظی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر دیا جائے. صلو علی الحبیب. مل کے باواز جواب پڑھ دیجیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تنم تنم فرسودا جا پارا زی ہجرا یا رسول اللہ. تنم فرسودا جا پارا زی ہجرا یا رسول. سودا جا پارا زی ہجرا یا رسول اللہ. تنم فرسودا جا پارا زی ہجرا مردہ آوارا زیسیا یا رسول اللہ. دلوں دلوں پج مردہ آوارا دلوں پج مردہ آوارا زیسیا رسول اللہ. میرا جسم ناکارا اور ٹکڑے ٹکڑے آپ کی جدائی میں ہو چکا، میرا دل بھٹک رہا ہے اور دل کا پھول مرجھا چکا ہے گناہوں کے بوجھ سے. یا رسول اللہ، گناہوں کے بوجھ نے میرے دل کو مرجھا دیا ہے. دلم پج مردہ آوارا زیسیا یا رسول اللہ. دلم پج مردہ آوارا زیسیا یا رسول اللہ. جسوئے مل تشریف لے آئیے، جب آئیں گے نا آپ تو میں آپ کے نال کے نقش پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ چسوئے پر حیران ہوں یا رسول اللہ، ذکر دا خیش ہے رانم سیا شد روز سیانا بشے مانا بشے مانا بشے شفاعت کا بازو گناہگاروں کے سروں پر پھیلائیں گے نا آقا، جو بازو شفاعت را کشائی پر گناہگار تصور کو قائم رکھتے ہیں، گویا سوئے مدینہ روانہ ہے دیار حبیب، سے آقا کریم علیہ السلام کے دیار کی طرف ہم رواں دواں ہیں, اور تصور کیجئے کہ اس وقت سنہری جالیوں کے پاس ہیں, رات کا وقت ہے, اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ ہماری کھوٹی ہوئی قسمت جگا دیجئے, اپنے جلوے سے ہم سب کو آقا اپنے جلووں سے نواز دیجئے. کسی کا ایک پڑھنا, کسی کی تمنا, کسی کی توجہ, کسی کا مانگنا, کسی کا رونا قبول ہو جائے, اللہ کرے ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو جائے, اور ہمیں بھی ایک کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی کا بہت پیارا استغاثہ ہے, آئیے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر, بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, آقا آ جائیے, آقا آ جائیے, آقا آ جائیے, آقا آ جائیے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر, چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. بولو آقا ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم, سدرات المرتہا عرش باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم, اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر, اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, سرکار آ جائیے, آقا آ جائیے, آقا آ جائیے, آقا آ جائیے, آقا آ جائیے. میرے گلشن کو ایک بار مہک اپنے جلووں کی بارش میں مہلائیے, میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے, اپنے جلووں کی بارش میں مہلائیے, شوق کو کیجئے با شوق کو کیجیے دونوں عالم کے سر آقا آ جائیے آقا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے, ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے, جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. تو تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. تو تیرے ٹکڑوں ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تمام اسلامی بھائی اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے. فرماتے ہیں اعلی حضرت کہ سرور کہوں کے مالک و مولا کہو تجھے, جانے اگر ہو کروڑوں آقا تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، اشارہ کروں میں اے جانے جا ایمانے جا، اے جانے جا ایمانے جا، اے جانے جا جا جا، تمہاری آل کو کیسے نہ زندگی سمجھو، فقط یہی تو آسرا ہے زندگی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ، میں جی رہا ہوں زمانے میں بس آپ ہی کے لیے، اے جانے جا ایمانے جا، باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، کاف گے سوہا دہنیا اب رو آنکھیں عین صاد، کاف گا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجا نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا، اے جانے جا زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے آغا تمہارے لیے، اٹھے دیواغا تمہارے لیے، پیرشتے کی دم رسول و حشم، تمام امم غلام کرم، وجود و وجود و عدم حد و سقدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک کنک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک مسی کا نشان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برغ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم رواں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے میں حل بے ایسے ملن یہ امن و اماں تمہارے لیے جدائے عرب عطائے کرب کوئی اسے عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برف جہاں تمہارے لیے صحابہ کرام روانہ کیے کہ آپ نعم زمانہ دیے جو رکھتے تھے ہم وہ جنگ سیے یہ سترے بدان تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام دیے زمانہ جیے جہاں نے دیے تمہارے دیے یہ اکرامیاں تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی نظاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری یہ خلق تیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا اور یہ تاب و توا آقا تمہارے لیے اے جانے جا ایمانے جا اے جانے جا میں جانے تجلا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو یہ نام کوئی کا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا اور بگڑے بھی بنا لیتا ہے سب نام بڑی صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیہ گیا حبیب اللہ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام ہے. امام بھائی شامل ہو جائیے. واسپیرو ان کا کیا کرتے روپ ان کا کیا کرتے ہیں شیخ و شمس و صحا کرتے ہیں شیخ و شمس و صحا کرتے ہیں ان کی ہم حمد سزا کرتے ہیں ان کی غم مد وہ سزا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں جن کو مسجد میں ہو کے غم جان بیتا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. کیا برکت کیا برکت جب پیارے آقا کا نام لیتے ہیں زبان سے تو گویا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے منہ میں شہد گھل گیا ہو اور اسی وارفتگی میں اور اسی محبت میں ہم اپنے لبوں کو چوم لیتے ہیں. اور جب سرکار علیہ السلام کا نام اتنا پیارا ہے کہ نام محمد لیا جاتا ہے تو دونوں ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کو بوسا دیتے ہیں. سبحان اللہ. لب پہ آ مسجد میں ہو کے غم جانتا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. انگلیاں ہوش پر آتی گئے جب غم خاری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں اور تو گئے خورشید رسالت پیارے صلی اللہ تعالی علی محمد. اجتماع ذکر و نعت میں ہم مدنی پھول بھی چنتے ہیں. توجہ سے سنیں گے آپ ایک بہت ہی پیارا عشق سے لبریز، قربانیوں سے لبریز، سچائی سے لبریز ایک بہت پیارا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. میں توجہ کے ساتھ سنیں گے، بہت سارے مدنی پھول انشاءاللہ چننے کو ملیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. غزوہ تبوک میں تین صحابہ کرام جو اس غزوہ میں شرکت کرنے سے رہ گئے تھے، ان میں حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے تھے. اور حضرت کعب بن مالک نے خود ہی اپنا یہ واقعہ بیان فرمایا ہے، یعنی اپنی کہانی اپنی زبانی. آپ بھی نہایت توجہ کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے آپ تو آپ کو اس میں بڑے مدنی پھول ضرور چننے کو ملیں گے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں جنگ تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں اتنی زیادہ مالدار نہ تھا جتنا اس غزوے کے وقت تھا. اس وقت میرے پاس خود ذاتی دو اونٹنیاں تھی، اس سے پہلے کبھی میرے پاس دو اونٹنیاں جمع نہ ہوئی. جنگ تبوک کے موقع پر چونکہ یہ سفر بہت دور کا تھا، گرمی شدید تھی، اور پیارے آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا تھا کہ لوگ تیاری کر لیں. چنانچہ صحابہ اکرام نے تیاری کی اور اب قافلہ کوچ کرنے کو تھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس وہ سارے معاملات ہیں، مال و اسباب کی کمی نہیں، اونٹنیوں کی کمی نہیں، میں تو آخری وقت میں روانہ ہو جاؤں گا. میں اپنے دل میں خیال کرتا کہ فوراً تیار ہو جاؤں گا، اور دن گزرتے گئے حتیٰ کہ قافلہ تیار ہو گیا اور قافلہ کوچ بھی کر گیا، مگر میں اسی خیال میں رہا کہ آج جاؤں گا کہ کل، اور اس طرح ٹالتا رہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ تبوک میں روانہ ہو گئے. اس وقت میں نے کوشش بھی کی مگر سامان ہونے کے باوجود بھی میں نہ جا سکا. اب کثیر صحابہ کرام غزوہ تبوک میں روانہ ہوئے. مدینہ منورہ میں صرف جن کے آزار تھے، عذر تھے، وہ رک گئے، باقی جن کے پر جو ہے وہ منافقت کا داغ تھا وہ لوگ ٹال مٹول کر کے رک گئے. اور اب یہ جب بازار میں جاتے تو دیکھتے کہ وہاں کثرت جا چکی ہے، اور بازار میں وہی لوگ ملتے جن میں نفاق کا بدنما جن کے اوپر داغ لگا ہوا تھا یا معذور لوگ تھے. اب جب غزوے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت کعب کا ذکر ہوا تو ایک صاحب نے عرض کیا، پوچھا میرے آقا علیہ السلام نے کہ کعب کہاں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ان کو مال و جمال کے فخر نے روکا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا غلط کہا، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں کہ حضرت کعب ایک بھلے آدمی ہیں، مگر میرے آقا علیہ السلام نے تمام گفتگو سن کر کوئی کلام نہ فرمایا، سکوت کیا آپ نے. اور چند روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی خبر بھی سنی گئی کہ آپ غزوہ تبوک سے واپس آ گئے. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل میں بہت سارے خیالات آتے رہے کہ میں بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کوئی عذر پیش کر لوں تاکہ آپ سے معافی لے لوں. اس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر سمجھدار سے مشورہ کرتا رہا، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ بغیر سچ کے کوئی چیز مجھے نجات نہ دے گی، اور کچھ بھی ہو جائے میں حضور کی بارگاہ میں ساری بات سچی بیان کر دوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے اولاً مسجد میں تشریف لے جاتے، دو رکعت نماز ادا فرماتے، وہاں کچھ دیر تشریف رکھتے، لوگوں سے ملاقات فرماتے. چنانچہ حسب معمول حضور علیہ السلام تشریف لائے تو میں بھی مسجد میں حاضر ہو گیا. بہت سارے لوگ جھوٹے عذر کرتے رہے، بہت سارے قسمیں کھاتے رہے، حضور علیہ السلام نے ان کی ظاہری حال کو قبول فرماتے رہے اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑتے رہے. میں نے بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کیا، مگر آپ کا انداز تبسم اب وہ نہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے گویا اعراض کیا. میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ خدا کی قسم میں نہ تو میں منافق ہوں اور نہ مجھے ایمان میں کوئی تردد ہے. ارشاد فرمایا یہاں آؤ. چنانچہ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے اور قریب بیٹھ گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تجھے کس چیز نے غزوے میں جانے سے روکا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت حاضر ہوتا تو میں مجھے بات کرنے کا سلیقہ بہت آتا ہے، میں کوئی نہ کوئی بات میں بات نکال لیتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور یہاں جھوٹ نہیں چل سکتا، اور یہاں جو بات میں کہوں گا سچی عرض کروں گا، چاہے حضور علیہ السلام مجھ سے ناراض ہو جائیں، مجھے امید ہے کہ خدا کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب کو زائل کر دے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں سچ ہی عرض کرتا ہوں، واللہ مجھے کوئی عذر نہ تھا، جیسا فارغ اور وسوت حوالہ میں اس زمانے میں تھا کسی زمانے میں نہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس نے سچ کہا، پھر فرمایا اٹھ جائیے، تمہارا فیصلہ اب اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا، بخدا ہم نہیں جانتے کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ کیا ہو، اگر تو کوئی عذر کر کے حضور علیہ السلام سے استغفار کی درخواست کرتا تو پیارے آقا کا استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ میرے جیسا معاملہ ہوا ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، دو لوگ اور ہیں، انہوں نے یہی گفتگو کی جو تو نے کہی، یہی جواب ان کو بھی ملا جو تجھے ملا، ان میں ایک ہلال بن امیہ اور دوسرے مرارہ بن ربی تھے۔ میں نے سوچا کہ دونوں صالح شخص ہیں اور دونوں بدری صحابہ ہیں، وہ بھی میرے شریک حال ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ہم تینوں سے اہل مدینہ کو بولنے کی ممانعت فرما دی۔ اب صحابہ اکرام میں سے ہم سے کوئی کلام نہ کرتا، اب اندازہ لگائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہیں، صحابہ اکرام موجود ہیں، مگر کوئی صحابی ان سے بات نہیں کر رہا، انہوں نے اپنے دن کیسے کاٹے ہوں گے؟ ایک کلاس میں اگر یہی سزا دی جائے بچے کو، اس بچے سے کوئی بات نہ کرے، کیسا دن اس کا گزرے گا؟ ان کا ایک دن نہیں 50 دن اس طرح گزرے تھے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا، ہم سے اجتناب کیا، میری گویا دنیا بدل گئی، مدینے کی وسعت والی زمین مجھے تنگ معلوم ہونے لگی، مدینے کے سارے جاننے والے لوگ مجھے گویا اجنبی معلوم ہونے لگے، مجھے مدینے کی در و دیوار گویا مجھ سے بیگانے ہو گئے، اور مجھے تو اس حال کی فکر ہونے لگی کہ اگر اس حال میں میرا انتقال ہو گیا تو حضور علیہ السلام میری جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا، نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا، نہ میری کوئی جنازہ کی نماز پڑھے گا، حضور علیہ السلام کے ارشاد کے خلاف کون کر سکتا ہے؟ غرض ہم تینوں نے 50 دن اس حال میں گزارے، میرے دونوں رفقا چوہی سے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے، میں سب سے توانا تھا، وہ ضعیف تھے، اپنے گھر میں رہتے، میں جماعت میں شریک ہوتا، نماز میں حاضر ہوتا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتا، مگر حضور علیہ السلام مجھ سے کوئی کلام نہ فرماتے، میں حضور کو سلام کرتا اور حضور کے لبہائے مبارک کو غور سے دیکھا کرتا کہ حضور کے لبہائے مبارک جواب کے لیے جنبش کر رہے یا نہیں کر رہے۔ نماز کے بعد قریب ہی کھڑے ہو کر میں اپنی نماز پوری کرتا، جب میں اپنی نماز پڑھا کرتا تو نماز ہی میں چوری چوری حضور کی طرف نگاہ کیا کرتا تھا، تو میں دیکھا کرتا کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے، اور جب میں حضور کی طرف نماز پڑھ کے جیسے دیکھتا تو حضور میری جانب سے نگاہ ہٹا لیا کرتے تھے، اور جب میں نماز پڑھتا تو حضور کی نگاہ مجھ پر پڑتی تھی۔ غرض یہی حال میرے گزرتے رہے، مسلمانوں کا بات چیت بند کر دینا مجھ پر بہت بھاری ہو گیا، میں ابو قتادہ جو میرے چچا زاد بھائی تھے ان کی دیوار پر چڑھا، جو مجھے بہت عزیز تھے، میں نے چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا، کیونکہ انہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، منع فرمایا تھا نا بات چیت کرنے کا۔ تو میں نے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی اور پوچھا, پھر یہی بات پوچھی, پھر بھی وہ چپ رہے. میں نے تیسری بار بھی یہی کہا, کیا مجھے اللہ اور رسول سے محبت نہیں ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے اتنا کہا, اللہ جانے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور میں وہاں سے لوٹ آیا. اسی دوران میں مدینے کے بازار سے گزر رہا تھا, ایک نصرانی, ایک قبطی جو کہ نصرانی تھا, شام سے مدینہ منورہ اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا. وہ یہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ کعب بن مالک کون ہے, مجھے ان کا پتہ بتایا جائے. لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا. میں سامنے سے آ رہا تھا تو مجھے بتایا, یہی ہے. اس نے اگر کہا, میں غسان کے بادشاہ کا خط لایا ہوں اور اس نے آپ کے نام خط لکھا ہے. وہ کافر بادشاہ کا خط مجھے دیا. ہمیں معلوم ہوا, اس میں لکھا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے, تجھے اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور تجھے ضائع نہ کرے, تم ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہاری مدد کریں گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں, میں نے یہ خط پڑھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, میری حالت میں غور کرنے لگا کہ کافر اب مجھ پر تما کر رہے ہیں. میں نے وہ خط تندور میں ڈال کر اسے جلا دیا اور وہ کافر مجھے اسلام سے ہٹانے کی تدبیریں کر رہے ہیں. یہ ایک مصیبت اور آئی. اس خط کو جلانے کے بعد میں نے بارگاہ رسالت میں جا کر عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض کی وجہ سے کافر بھی اب مجھ میں تما کرنے لگے ہیں. اسی حالت میں 40 دن گزر گئے. حضور علیہ السلام کا قاصد میرے پاس آیا اور یہ ارشاد لے کر آیا کہ اپنی زوجہ کو چھوڑ دو. میں نے پوچھا, کیا اس کو طلاق دے دوں؟ کہا, نہیں, بس اس سے علیحدگی اختیار کرو. میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی یہی قاصد پہنچا اور یہی پیغام پہنچایا. بہرحال میں نے اپنی زوجہ کو اپنے گھر بھیج دیا, اس کے گھر بھیج دیا. اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اسی حال میں 10 روز اور گزر گئے. ہم سے بات چیت میل جول چھوٹے ہوئے پورے 50 دن گزر گئے. 50ویں دن صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا کہ زمین مجھ پر گویا تنگ تھی, زندگی دوبھر ہو چکی تھی. سلا پہاڑ کی چوٹی پر ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ کعب, تمہیں خوشخبری ہو. بس یہی سننا تھا کہ وہیں سے میں سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا اور سمجھا کہ تنگی اب دور ہو گئی. حضور علیہ السلام نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرما دیا, جس پر ایک شخص نے پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی جو سب سے پہلے مجھ تک پہنچ گئی. اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے ہوئے آئے اور میں نے اپنے پہنے ہوئے کپڑے ان کی خدمت میں نظر کیے, پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبریاں لے کر وہ پہنچے. اور جب میں مسجد نبوی میں گیا تو لوگ خدمت اقدس میں حاضر تھے اور مجھے سب کے سب مبارکباد دینے کے لیے دوڑ پڑے. سب سے پہلے ابو طلحہ تھے, انہوں نے بڑھ کر مبارکباد دی, مصافحہ کیا جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. اور میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا ہے اور خوشی سے چہرہ مبارک جو ہے وہ چمک رہا ہے, دمک رہا ہے, ایسا چمک رہا ہے گویا چاند جو ہے کی روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں. اس صورت نو میں چالا تھا, اس صورت نو میں چالا تھا, جالا کھاتے جانے جانا تھا, سچ آخا میں رب دی چالا تھا, سچ آخا سب بڑے آسو سب سانا لا کیا یا رسول اللہ؟ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جتنی جائیداد ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں تنگی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس رہنے دو۔ میں نے عرض کیا بہتر ہے کچھ حصہ میرے پاس بھی رہنے دیا جائے، مجھے سچ ہی نے نجات دی اور میں نے عہد کیا کہ ہمیشہ سچ ہی بولتا رہوں گا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا صحابہ کرام کا جذبہ، کتنی آزمائش ان پر آئی، سچائی کو نہ چھوڑا۔ ہم غور کریں اپنے ٹیلی فون کی گفتگو کو، اپنی واٹس ایپ کی گفتگو کو، اپنے ہنسی مذاق کو، نہ جانے کتنے باتوں میں ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولتا ہے، کیسے بولتا ہے، کہاں ہو، گھر سے فون آیا، حالانکہ ظاہر ہے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں مگر ہمارا جواب کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے والد کا فون آیا، کہاں ہو، ہم جہاں ہیں ہمارا جواب وہ نہیں ہوتا۔ استاد نے پوچھا، ہم نے جواب کیا دیا، ہم کہیں اور ہیں۔ اور یہ جھوٹ کی کثرت پھر اتنی جھوٹ میں مبتلا کر دیتی ہے کہ بلا وجہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہنسی مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں۔ حالانکہ ہنسی میں جھوٹ بولنا، مذاق میں جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ ہے، اور ہنسی میں جھوٹ بولنے والا، مذاق کے طور پر جھوٹ بولنے والا جہنم کی اتنی گہرائی میں گرایا جائے گا کہ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تو نیت کیجئے میارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں کہ انشاءاللہ سچ بولیں گے۔ اللہ ہمیں وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کا صدقہ عطا کریں، جھوٹ سے ہم بچیں، انشاءاللہ سچ ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ اور جھوٹ میں ناکامی ہے، جھوٹ میں ناکامی ہے، جھوٹ بولنے والا کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرے اس واقعے سے یہ بھی بات ملی، ہر صورت میں میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، اطاعت مصطفیٰ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، جس طرح میرے آقا نے فرمایا ویسا ہی کیا گیا۔ ہم غور کریں میرے آقا کے کتنے فرمان ہیں، داڑھی کے متعلق فرمان ہیں، ہم بہت سارے دعوے کرتے ہیں اور وہ دعوے ہمارے قول سے برعکس ہوتے ہیں۔ اجتماع ذکر و نعت کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے نیت کیجیے، اپنا جائزہ لیجیے، اپنے لباس کا جائزہ لیجیے، اپنے تن بدن کا جائزہ لیجیے کہ کیا میرا لباس سنت کے مطابق ہے، کیا میرا چہرہ سنت کے مطابق ہے، کیا میرے شب و روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہے، کیا نمازیں پوری ہو رہی ہیں، کیا میں روزانہ تلاوت کر رہا ہوں۔ غور کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اپنا سونا، جاگنا، کلام کرنا سارا کا سارا سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق بن جائے۔ دعوت اسلامی یہی اسی کی تحریک ہے، سنتیں اپنانے، پھیلانے اور اس کی دعوت دینے کی تحریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں کو اپنانے اور پھیلانے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ برادری اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا لکھا ہوا بڑا پیارا کلام، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام پر ہوا کام پر گیا خوشی آپ کا کہاں ہوگا کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا حضور کا آفت میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ کا لکھا بہت ہی پیارا کلام ہے، مل کے پڑھتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا سنتا ہی نہیں

سنتا ہی نہیں سلام میرے رسول پر سلام میرے حضور پر سلام میرے رسول پر سلام سلام یا نبی تم پہ تم کروڑو سلام کر نہ تم ٹوٹ جائے کہیں کاش پیر فام ہے میرے مار کے مبی تپن ہو دیکھو مل جائے دو کس زمین تم پہ تم کرو والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونظرا رحما وعقلا كاملا ولسانا ذاكرا وبدنا سالما وقلبا منورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء یا عزیز یا غفار یا رب العالمین الہ العالمین. حاضرین اور جو سامعین جو مدنی چینل کے ذریعے اس سلسلے میں شامل ہوں گے، اے اللہ ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، سب کو اپنے در پہ بلا لے، طواف کرا دے، زمزم پلا دے، احرام بندوا دے، عمرہ کروا دے، حج کروا دے، منا میں پہنچا دے، عرفات میں پہنچا دے، مزدلفہ میں رات گزارنا نصیب کر دے، اور پھر مدینے پہنچا دے، گنبد خضرا کے سائے میں پہنچا دے، حضور کے روزے کے قریب پہنچا دے، اور وہاں کھڑے ہو کر یا نبی السلام علیکہ پڑھنا نصیب کر دے، سرکار کے دربار میں درود و سلام پڑھنا نصیب فرما. اے اللہ ہماری حاضریاں قبول ہوں. الہ العالمین بہت دل چاہتا ہے، بہت سونے تصویروں میں اور ویڈیو میں تیرے گھر کو دیکھا ہے، یہاں بوند بوند زمزم ملتا ہے وہاں وافر ملتا ہے، یہاں بوندیں ملتی ہیں وہاں جام ملتے ہیں. اے اللہ وہ دن آئے جی بھر کر زمزم پینا نصیب ہو، اور گنبد خضرا کو دیکھ کر جی بھر کر زمزم پینا نصیب ہو. الہ العالمین بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد کی نعمت دے دے، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان کر دے، ہم پر بھی نگاہ رحمت کر، ہم پر بھی ہمارے معاملات پر بھی رحمت فرما مولا، ہمارے اعمال پر بھی رحمت فرما، ہمیں پکا نمازی بنا دے، قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری بنا دے، درود و سلام پڑھنے والا عاشق بنا دے، مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، فکر مدینہ کرنے والا سچا مسلمان بنا دے. اے اللہ دنیا کی محبت نکال دے دل سے، مدینے کی محبت دے دے، مدینے کی یاد میں تڑپنا نصیب کر دے، مدینے کی یاد میں مچلنا نصیب کر دے. اے اللہ ہمارے مقدر میں بار بار بار بار بار بار مدینے کی حاضریاں لکھ دے، اتنی بار لکھ دے، اتنی بار لکھ دے کہ ہم اس کو شمار نہ کر سکے. اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، جب تک جیے ہر سال تو چاہے تو ہم حج کر سکتے ہیں. لکھ دے مولا حاجی بنا دے، سچا نمازی بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے. جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سر جھکے ہیں تجھ سے ملتجی ہیں، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے مولا، تیرے دروازے نہ آئے تو ہی بتا کس کے دروازے جائے، تو ہی تو فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. تو تجھی سے مانگ رہے ہیں مولا، مانگنے کا اگرچہ ڈھنگ نہیں آتا، پکارنا نہیں آتا، مالک جس سے تو پیار کرتا ہے، جس کا ربنا کہنا تجھے پسند ہے، ہاتھ اٹھانا پسند ہے، جس کا دعا کرنا پسند ہے، آنسو بہانا پسند ہے، درود پڑھنا پسند ہے، تجھے پکارنا پسند ہے، اسی کا واسطہ مولا ہمارا ربنا کہنا بھی قبول فرما، ہمارا آمین کہنا بھی قبول فرما. اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اجتماع ذکر و نعت کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.